사랑하여 de gusogë gavëhu. Avaj i te baj u o hefënu. Ube e fondara de dëgu me te ngana ia te ngatënu. Ah, bagai Volaume sauve-hi. Bawangi figur Terima kasih.